Bueno, vámonos ir a capital da Ribeira Sacra, vámonos ir a Monforte, e vamos a falar con noso correspondente, que xa ali nos está esperando, xa ali nos está vendo, vale. E vamos a falar con él, que nos conte ese apartado de quen te preguntou. Pero no primeiro lugar quero lhe dicir que xa conseguimos o resto de hoxe. Dous por un. Non sei se estuvo escritando. Estive... boas tardes a todos. Boas tardes. A vos incluso. Vale, moitas gracias, benvido. Moi boa tarde. Estive vos escoitando. Vale. Que te parece? A primeira media hora pilloume facendo unha xestión, pero sí. A entrevista con Carlos Blanco escoiteina toda. Ah, moi ben. Felicitarvos por acadar o reto. Vale, grazas. Tamén por ese 2 máis ou ese 2 por 1. Vale. Esa convidada sorpresa que ninguén se esperaba. Claro. Ni no. Nós mesmos. Non. Poder falar de golpe pois con Uxía. Uxía Senlle, sí. Nada máis e nada menos. Uxía Senlle, sí. Bueno, foi breve, pero bueno, aí está tamén o contacto para outra ocasión. Eso. Pero bueno, moi ben, non? Reto conseguido. Sí, señor. Hombre, Carlos Blanco, o grande Carlos Blanco. Ostras, anda que eu teño visto cousas del que aquilo era preme, vamos, esminguallarse coa risa. Fixaste vos nunha cousa? Sí. Que todos os grandes anotamos na libretiña, eh? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Él anota moitísimo o dos maiores. A verdade é que fai un homenaxe a todos os maiores. É un grande, sí. é un grande extraordinario. Pero aí tamén a humildade e o recoñecemento de que a grande sabedoría está na xente con vida. Xente que viviu, claro. E as pasou brancas e negras, que sacou o positivo das súas vivencias, uh-huh. Que sempre ten a frase, a sentencia a aplicar a cada situación da vida. E nos que imos por detrás, camiño de vellos, sí. Carlos incluído tamén, sí. Pois, claro, todas estas frases de sabeduría para ti son xoias. Sí. Porque bueno, aparte de inspirarte para espectáculos, no seu caso... dache un fondo do que tirar que sí. Simplemente reflectindo esa realidade no escenario xa chegas a todo o público agora, sí. Eso hai que sabelo, sí, señor. Escoitar, recoller unha frase e despois comunicala a un público, eso non o fai calquera. Non é o que, é o como. Claro. Pero bueno, unha maravilla. A verdade é que, bueno, disfrutamos moito, a verdade. Mágoa que fora tan pouco tempo para preparar un poquinho máis ese traballo tan importante que fai este grande artista. Os dous grandes artistas, porque tanto Carlos como Uxía son grandes, sí. Representantes da nosa cultura galega. Reto superado. Temos algún en carteira? Alguén que nos pedise... conseguir alguén? Pois sí, faláronme de Rubén Ríos. A Rubén Ríos logo. Sí, bueno, faláronme pues, o vindeiro xove Rubén Ríos logo. Intentarémolo. Eso parece, intentaremos. ¿Sabes tamén de que me falaron? Eu podo axudarvos. Como me dixeron que sí, bueno, xa desde a miña axuda, decídemo. Claro. Como nos comentaches o asunto de Esther. Acordaste a de... Sí. Bueno, pois, eu fixen aí unha xestión, mandei un correo electrónico, estou á espera de que me conteste, e a mellor, pois, sería unha grande oportunidade de poder falar... Vale, pois, entón, temos dúas vías abertas. Vale. Unha, dirección Verín con Esther, vale. E outra dirección, Ríos... Un poquinho máis arriba. Un poquinho máis arriba de Irberín. Bueno, todo queda en Ourense, Xulio. Sí. Eso é barrer para casa, eh? Bueno, falando de barrer, teño que deixar que me reclámame un imprevisto aquí na familia. Por lo tanto, eu agardo que teñades un programa extraordinario, teño que deixarmos. Entonces, falo logo con Armando, veña. Veña, eu deixolle precisamente o seguinte convidado a Fernando para que vos continuedes, vale? De acordo. Veña. Unha aperta grande a vos, hasta xoves que ven, queridos ointes. Pois pues, vale. Hasta logo. Bueno, pois... Bueno, quedamos a solas. Quedamos a solas. Bueno, o que falábamos, de Rubén, pon tiño o contacto. Telo, vale. Sí, tiño correcto, contacto. Pois xa non preciso da miña axuda. Podes conseguir o reto... Porque coincidimos... varias veces aquí en Barcelona os dous. Vale, pois moi ben. O Rubén Ríos ou Esther a de... Sí, a de Xulio. Se si Rubén non pudera, pois Xulio. Correcto. Imos logo cos gústame e desgústame. Pois moi ben. Empezamos cos desgústame hoxe, vale? Vale, pois. Como ti que irás. Os desgústame de hoxe. Empezamos logo. Non me gusta ou desgústame... pois que cos confinamentos aumentase a violencia de xénero. Uf, é unha conclusión que sacou a directora da Dirección Xeral de Xustiza da Comisión Europea, Irene Mozova, nun congreso da Asociación de Periodistas de Galicia. O congreso trataba sobre os medios de comunicación en tempos de COVID-19 e a influencia da pandemia na igualdade e na violencia de xénero. Pois non me gusta que, bueno, en estes tempos malos, nos que temos que estar pechados, máis xuntos do normal, pois a violencia aumente e con esa violencia a desigualdade de xénero e a violencia. Europa vixiará que os fondos estes que van chegar, os fondos chamados post-COVID, sexan usados con perspectiva de xénero e igualdade. De acordo? Xa que Dinko Roce fai o agarimo, pois compramos codito e non ao revés, non? Exactamente. Porque se o Roce fai o cariño, neste caso non o fai. Correcto, por iso digo que fagámoslle caso o refraneiro, que a sabedoría popular, o agarimo fai o roce fai o agarimo, pois vayamos por ese camiño. Exactamente, é como ten que ser. Non me gusta tampouco, a quen lle vai gustar, que haxa estafas que podan rematar en mortes, en lesións, en danos físicos e psíquicos. Estou a falar que me desgusta, xa me desgustou cando saiu á luz, pero desgústame agora que se está retomando o tema e volve ser a actualidade, o tema do falso médico José Manuel López Pérez chamado Poté de Ferrol. Pois iniciou o xuízo por intrusismo e estafa, entre outras motivos dos que se lle inculpan, empezou unha sección primeira da Audiencia Provincial da Coruña. Pídense lle máis de 300 anos de cárcere por diferentes delitos. Está acusado de intrusismo, de estafa, de falsidade, de homicidio por imprudencia e lesións. Falamos de homicidio, que morreu xente por culpa del. Falamos de un tema moi serio, moi grave, que conmocionou, sigue conmocionando a moitos e moitas galegas. Como vos digo, este tal José Manuel López Pérez Coté fíxose pasar moitos anos por neurocirurxán, experto na extirpación de tumores e do tratamento da dor. Falamos de que máis de 100 persoas foron víctimas das súas prácticas, pois... fora de lugar porque non tiña título e exerceu como profesional da medicina sen selo. 100 vítimas que sufriron dano físico, psicolóxico, económico. Como din as vítimas, nada pode reparar xa os feitos. Non. E hoxe que se retoma o xuízo despois de tantos anos, hai quen di incluso que se retardou máis este xuízo co do propio Prestige, Ahora, ao lembrar os feitos, pues volven pasar por episodios de ansia, de nervios e de dor. A portavoz da Asociación de Vítimas, que se chama Esther Fontán, desexa pasar por fin páxina tras a celebración deste xuizo e que caia en riba del todo o peso da lei. Hombre. E se demostre o gran estafador que foi e, como mínimo, e que pague todo o mal que fixo. O sea que, bueno, ponlle a unos pelos, pelos de punta que podan pasar estas cousas, que haxa xente que caia nas mans deste tipo de persoas con tanta maldade, que fagan estas cousas. É que os que somos vos, supoño, non nos entra na cabeza, pero no. Pero pasan. Entón agora só nos queda que a xustiza faga o seu traballo. E que as vítimas, pois, bueno, leven o mellor posible e sexan indemnizadas como merecen. Pois, eu, que te iba a dicir, bueno, non o sofrí porque non chegou a facerme nada, vaya, pero eu estaba arreglando na boca e dicime, oi, vente comigo que vamos ir a un dentista que vou eu, que xa verás tú como que traballa ben, tú ves comigo e tal, e fio. Bueno, fun a primeira vez con el, e a segunda vez tive o pre que me empastaron dente. E cando, a nosa sorpresa, cando chegamos ao rellano, salía a policía con el esposado. Así que... Eso pasou xa ti? Sí, eso pasou moi ben. Pois, veche mala sorte, pero dentro da mala sorte, boa sorte. Home, porque non me chegou a facer nada. Por eso digo, que pillaron a tempo, eso sí que... Sí. É unha boa anécdota esta, Armando. Sí, señor. E entonces, pois... Bueno, pois... Pues, pero... Deus nos libre a nós e a todos e a todas deste mundo de caer nas mans de estafadores como a estes. Bueno, e remato, os desgústame de hoxe falando do saldo vegetativo de Galicia, que no 2019... tivo o peor saldo vegetativo de todo o estado. Que significa, segundo datos do INE, Instituto Nacional de Estadística, que houbo moitas máis mortes que nacementos, tantas como 15.631 mortes máis que nacementos. É o peor saldo vegetativo, como vos digo, insisto, de todo o estado no 2019. E tamén é a segunda comunidade con maior taxa de mortalidade por enfermidades relacionadas coa circulación e con tumores. Tamén mala noticia, non me gusta para nada. Que haxa máis mortes que nacementos no noso país e que teñamos pois esa incidencia tan alta de enfermidades circulatorias e de tumores. Agora imos cos gústame. Vamos a ver. Galiza rebaixa a taxa de positivos por COVID. Parece que está mirando os datos. Estamos no mes de agosto, xa en portas do Nadal. O sea que é unha boa noticia. Non por eso, baixa la garda, agora ir de festa, quitar a máscara. No. Como di miña nai, ancha es Castilla, non? Sí, señor. Nunca moderación. 255 positivos novos na última xornada. E a presión hospitalaria das áreas sanitarias principais de Galicia está descendendo lixeiramente, pero está descendendo. O sea que parece que estamos tendo un pouco a raya a COVID e os datos son bons. O sea que me aleda, gústame. Tamén me gusta que acaban de aprobar un plan na Unión Europea para loitar contra o despoboamento. O Parlamento e o Consello da Unión Europea definiron o que é un territorio despoboado e acordaron novos fondos FEDER para axudar a estas zonas. Lugo e Ourense serán os territorios prioritarios e, aínda que tamén o interior de Coruña e Pontevedra poderán beneficiarse deste plan. Sobre todo, falamos de axudas para, bueno, dinamizar e elevar xente ao rural, que non morran máis povos, que non desaparezan. Estes fondos pois chegarán entre o 2021 e o 2027, o sea que sete anos aí de axudas para intentar salvar o rural. Bueno, pois polo menos benvidas sexan como dicimos sempre, que se empreguen ben. Eso, que se sepan empregar. Correcto. Tamén que os que, aqueles que vivan no rural, que están vivindo, e o mellor chega, pois, xente de fora, como ten chegado a nave de Suarda, que chegaron hasta de Rusia, e todo eso, que lles dían boa acollida, que se sintan acolleitos ali, porque, porque sea ferreiro, porque sea que faen figuras e todo isto, o traballador do ferro, pois, non deixa de ser ni mellor ni peor que antes, e que tamén había ferreiros. Hai que acollelos cos brazos abertos. Sí, señor, sempre que sean, sempre que sean persoas de ben. Claro, claro, claro. Que máis me gusta? Gústame, pois, que xornais, uh-huh, como Nós Diario, sí, cumpran un ano. Sí, ostras. Farase este mes, fai un ano, o xornal, uh-huh, do que xa falamos en programas anteriores, e cando estaba a piques de sair, o proxecto, toda a historia, uh-huh, pois... un ano tan raro e tan malo, pois, uh-huh, xa pasou, estamos en decembro, e o Nós Diario, pois, cumpre un aniño. Sí, e para celebrarlo, o día 19, este sábado, uh-huh, vindeiro, o vindeiro sábado, este non, o seguinte, o sábado 19, uh-huh, o sábado 19, pois, sacará un suplemento especial, uh-huh, con selección de informacións máis destacadas do ano, uh-huh, artigos de persoeiros galegos galegas do mundo, uh-huh, da política, da economía, do sector, uh-huh, cultural, laboral, deportivo, etc. Será, uh-huh, un exemplar para coleccionistas, que dá boa conta do que foi un ano de información neste, uh-huh, xornal 100% en galego, que ten a súa versión digital, como sabedes, e, uh-huh, o único xornal diario en papel. Nah. Xa que recomendo vos que o encarguedes para o sábado 19, uh-huh, o xornal sairá con este suplemento, con esta publicación especial que recolle, pois, o mellor do 2020. Moira, uh-huh. E que máis? Remato cos gústame, pois, falando da lingua, do aprezo, do amor que lle debemos ter a lingua. E sempre critico e criticamos dentro do programa todo, uh-huh, aquilo que afea, que desprestixia, que deixa mal a nosa lingua. En a pasada colaboración, lembrades que vos falei dunha profesora, sí, da Universidade da Coruña, que, uh-huh, deulle pouco aprezo, por non decir desprezo, a un traballo, a uns traballos duns alumnos dela, uh-huh, dicindolle que, bueno, xa que ellos presentaban en galego, que faría metelo no traductor de Google, e, uh-huh, o resultado que saíse sería o que a, pois, uh-huh, o que valorara. Sí, sí. Tivo moita repercusión nas redes sociais polo desprezo que fixo a profesora, a propia, uh-huh, universidade pediu disculpas, e aquí falamos de ese non me gusta, de ese acto, pois, tan pouco... pouco profesional, por decirlo de unha maneira, que vindo dunha profesora universitaria, non? Exactamente, entendo. Pero, vindo dunha profesora. Despois da crítica, como sabemos que hai de todo na vida e non todo é malo e sempre atopamos xente boa e xenerosa, e moitas, uh-huh, veces fora das nosas lindes, uh-huh, como dicía meu amigo, alén do rego das patacas, sí, ás, señor, veces os da fora son os que máis te fan emocionar, porque, sí, con actos que non temos nin os daqui, coa nosa, sí, terra ou co noso idioma. Sí. É boa gran. Despois de pasar o que pasou ca mestre, ca profesora esta da Universidade da Coruña, un profesor de Zaragoza foi noticia porque pedía aos seus alumnos que escribisen en galego. Non sei se te enteraste, Armando, tamén, sí, tivo repercusión, sí, sí, que despois do feo este da profesora, da que, sí, acabamos de falar, poucos días despois é noticia que un profesor de orixe zaragozana, pero que exerce aquí en Galiza, diríalles, uh-huh, aos seus alumnos e alumnas o emprego do galego, que empregasen o galego en todos os traballos, sí, escritos, sí, porque, señor, así axudaríanlle a mellorar a súa destreza co idioma galego. porque me esa noticia vine a ler unha voz de Galicia, porque me mandou unha sobrinha miña. Ah, mandoucha, moi ben. Sí, sí, sí. Pois ve, ves que sempre hai o ben e o mal, o yin e o yang. Exactamente. Atopamos xente pois que non merece que a invitemos a un viño. Sí. E despois xente da que non nos esperamos nada, son, a, sí, son os que nos sorprenden. Sí, señor. E incluso de fora. Sí, señor. Encima de bueno, pois pues eso foi o último gustame de hoxe. Cousas como estas son as que, bueno, que me emocionan. Sí, sí, señor. Porque despois tamén hai outra cousa que ti, bueno, xa sale unos medios e está, bueno, está máis que rebombeado o do Pazo de Meirás. Xa Meirás? Sí, xa Meirás. Xa Meirás ti? En tempo non era? Non, en tempo non era, sí, señor. Un deu pasei tanta fame. Sí, pues guarda. Estaba eu no servicio militar e levaronme ali a facer escolta. Ah, xa estive xa nel, logo. Sí. Outra anécdota, oxe, estás de anécdotas, eh? E gracias á Garda Civil que nos deu bocadillos, a mí e a outros seis máis. Bueno, se non, non comías. Éramos dez. Se non, non comías. Se non, non comías, hasta non sei a que hora. Bueno. Pois falando de comida. Falando de comida, imos coas carballadas. Pois moi ben. É unhas pílulas, uns chispazos de bueno, de humor, de retranca, así o meu xeito. Hoxe, bueno, ocorreuseme falar de, bueno, como dicías ti, de falando de comida, do concepto este tan galego da a vergoña do galego. Sí. Que é a vergoña do galego para ti, Armando? Ah, bueno, para min, o que a vergoña do galego é aquele que deixa algo no prato, o último pedazo. Dice, home, non deixe la vergonza do galego. Correcto. Que ti crees que noutros lados non o fan? Eu penso que sí, pero terán outro nome, non? Non sei, pero eu penso que sí, porque algún que non é galego, eu que tuve en restaurante viñe que deixaba cousas. Claro, claro. É máis, cando se deixa comida, é ata positivo. Sí. Que vai entende, claro, enténdese que quedaxe bueno, farto, que chegou a comida. Exactamente, que che chegou a comida. Pero tamén hai outra versión que pode dicir, pois non estaba moi boa. Tamén, claro. Todo depende como se mire. Os galegos, non sei se somos máis ou menos que outros, digo contradictorios, no sentido de que podese ver como algo positivo se deixas comida e que comiche ben, quedaxe satisfeito e xa non podes máis, pero podese ver dende o lado negativo de, bueno, é que xa deixou e que igual non estaba boa a comida. Tamén. Entón o cociñeiro ou a cociñeira pois pode pensar calquera das dúas cousas. Sí, señor. Entón eu faltame por facer o estudio de forma rigorosa e incluso pasarlle a algunha universidade de prestixio, pero eu pensei, a ver, que nos contesta a audiencia se ten tempo vagar, quere mandar unha mensaxe. Vou dar 4 opcións, a ver cal escollen, vale? Cando deixamos a vergoña do galego, algo de comida no prato, por que o facemos? E digo, opción A, por prudencia. Opción B, para non parecer un esfameado ou esfameada. Sí, sí. Terceira opción, ou C, porque non hai onde meter máis. Tamén. Imos fartos co bandullo cheo. Sí, señor. E cuarto, ou opción D, por tradición. E sí, tal, tal o costume, o vicio que temos, sí, xa hai que deixalo. Sempre se deixou, non vai ser ti o que deixe o prato cando estás convidado, claro, limpiño, con todo limpo co último pedazo de pan que despois de lamber os restos e tal, non? Sí, sí. Entón, a ver que opina desas 4 opcións a xente, por cal opción se decanta. Eu, unha vez, fixome graza que dixo unha señora que lle preguntei, díxome, é que ten que sobrar, senón non se sabe que chegou. Tamén, tamén é certo. pa ela non o vía mal, ao contrario, no. Ela decantábase por velo en positivo. Sí, sí. Como dicindo, se me deixaron algo no prato, é o sinal inequívoco, irrefutable de sí. Que chegou a comida. Sí, señor, senón non se sabe. E se non se sobra, non se sabe se chegou. Claro. A verdade é que ten todo o xeito e toda a lógica do mundo. Sí, señor, sí, señor. E tú tivese restaurante, igual opinas igual que esa señora. Igual, igual, igual. Igual, ¿no? Eu cando vexo unha persoa que, en fin, deixo o prato tan limpo, eu acercaba e me preguntaba, quere algo máis? Quere alguna cousa que lle poda ofrecer? Algo máis e tal. Vexo que deixou o teu plato, pois, moi limpio, dice, non, é que estaba tan bon que hasta me sabía mal deixar ese pequeniño de suco que quedaba. Claro. E tirando da opción de a cuarta que dei, por tradición, pensando que pode haber xa un costume institucionalizado de que somos pequenos, que vimos na casa por os nosos avós, ata que nos facemos maiores e o transmitimos querendo ou sin querer aos demais, o da tradición, tamén me lembra nunha situación que me dicían que na fonte pode quedar, pero no prato non. Ah, sí. Como que era de mala educación. Sí. Entón, claro, cando digo por tradición, meteronos daquela maneira na cabeza, como se metían antes os valores, tens sí. que dar gracias, tens que dicir bons días, tens que dicir por favor, e non podes deixar nada no prato. Non, sí, señor. Eso quedou nos tan marcado. Eso quedou nos grabado. Que igual hoxe, aínda que non teñas fame, non che gustou moita comida, roes todo por vergonza. Sí, señor. Por educación, mellor dito, non? Entón, cando me dixeron esa frase, quedeime con eso, porque quixome dicir un pouco o que estamos a falar. Claro. Na fonte pode quedar, pero no prato non. Sí, señor. Pero bueno, hoxe como estamos máis liberados desas imposicións, hoxe se non tes fame deixas no prato, non se acaba o mundo. Non. Que eso cambiou pero, tamén, sí. ¿Verdad? Tamén cambiou, sí. E despois remato co... que me sempre me fixo gracia a frase esa de cando cociñas e non sabes se chegará ou non chegará. Sí. Sempre hai ese medo, o cociñeiro ou a cociñeira ten ese medo a quedar mal, esa presión. Sí. Pois hai unha frase que os libera desa presión, que é sí. Non hai pouco que non chegue, nin hai moito que non se acabe. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, resumimos e concluimos. Máis vale que sobre que non que falte. Cando se cociña, non? Sí, señor. Máis vale que sobre que falte. E máis vale que sobre que non que falte unha comparación. Sí. Rematamos hoxe con outras comparacións destas que che van gustar, que atopei na libretiña, e que son graciosas e sabias ao mesmo tempo. Rápido. É máis difícil que facerlle un traxe a un polvo. Ostras. Esta estrada é como un cordel no peto. Oli. Así son as da Fonsagrada, verdad? Sí, son as da Fonsagrada. Esa comparación é boa, eh? Con tanta curva. Exactamente. E tes máis merda co pau dun galiñeiro. Sí. Eso decía a miña nai da miña habitación. Sí, señor. Tremer como unha xostra. Como? Tremer como unha xostra. Ah, sí, señor. Que xería unha xostrada. Correcto. Máis feo que pegarlle a un pai na feira. Sí, señor. Escoitaxe se está unha vez. Sí, sí. Digo. Eso sí que é feo, eh? Sí, digo. Dice, eres máis feo que pegarlle a teu pai nunha feira. Imagínate que desprestixo, que feo é eso, eh? Sí, sí. E remato. Máis vale pouco mentir que moito confesar. Moi ben. Pois, José Manuel, ato vindeiro xoves. Sigo te escoitando e mando o debuxo a Xulio para que o poña coa grabación do programa. De acordo. Pois, unha aperta moi forte. E ata vindeira semana. E ata vindeira semana, ata vindeiro xoves. Radio Sambor.